الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وقال الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رو ما د الله دی کتاب د سوره توبه او آیات کریمه ستا سروان دی تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارک اونا سوج می مخ کې د زکات د مسائل مبارک تاسو له بیان شو لیکن بیا بعد مرګرو د مسائل تپوس کولو او دا مطالبه کول چې بیا د زکات مبارکي مسائل بیان شي. اصل کې تقاریر او د جمعې په واعظ کې د بعض مسائلو طرف ته علماء کرام توجه ور کوي، خدای تمام جزئیات او تمام مسائل په دې لږ وخت کې بیانې دي نشي. داغی مقصد داوی چې مسلمانان دینی مسائل واوري او بیا چې کوم مسله دې ته پیخي پاغي کې علماء حق او طرف ته رجوع کی. چون کی زکات د اسلام په فرایضو کې یو درې فریضه ده، او وخت کی جمعه کې تاسو ستیر شو چې د دې فرضیت په مکه مکرمه کې راغله، ذکر مکیو سورتونو کی د زکات بیان موجود دے، او هر چی تفصیل د زکاتو چرا بچال ورکے سوگ ددی مستحق دے، نو داغی دا تمام مسائلو د جزیاتو تفصیل پا مدینی تو یہ بے کی اللہ رب العزت پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرے. د اسلام اصل کې یعنی دا یو درېم اهم فریضه ده، د ټولو نه مخکې توحید ده، او ورپسې بیا مز ده، او د مز پسې درېم نمبر هغه زکات ورکول دي. هغه زکات ورکول دي، بلکې علما کرام لیکلي، امام قرطبي نور مفسرین لیکلي په تفسیر د سوره بقره کې وی تمام طاعتنا و تابداری چه دیو مسلمان مومن د بدن سرگندی کی نداغی دری اصلو نه. یو حق عبادات تی چه داغی تعلق دیو مومن مسلمان دزر سر ری، اغیت ایمانیات وی، اغیت اعتقادیات وی، دیمان او داخلی مسائل غیت ہوئی. دوزن حقا مسائل لی چراغی تعلق صرف او صرف دے انسان دے بدن سر رے، او زن حقا تواعتون دی چراغی تعلق اغا دا مال سر رے. دو سمر تواعتون چیزی داغی اصول دریوی، یا زړه دې یا بدن دې یا مال دې. سمره عبادتونه چې د انسان د بدن ادا کیږي داغي اصول د غدري دي، د دریو کې یو سره تعلق لري. لکه حج راوال، نو حج یو داسې عبادت ته چې هغه کې مال او جان دواړه لګي. جهاد یو داسې عبادت ته چې مال او جان په کې دواړه لګي. دارنگی روجہ یودا سے عبادت تے چھے کہ تش بدن کڑی، مز یودا سے عبادت تے چراغی تعلق دے تش بدن سر رہے. او دے تمام طاعتنو او دے تمام تابدارو چھے اگر انسان دے بدن ظاہری گی اداغی اصول دری، زڑو بدن او مال. نتا زکاة خالص یومالی عبادت تے، او دے رب العالمین حکم نے، او پادا کی دو سر یقیناً چی او سرے پورا طریقی سر زکاة تدا کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا پورا خوش خبری راغلے. بخاری شریف کی راغلی رنبنی جل کی کتاب الزکاة کی، یو بانڈچی او زمیدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلے. د صحابه کرام عجیب ته پوښتنه دي، نن علما ته څوک ورنږدېکیږي؟ نه او ورنږدېکیږي څه دنیاوي فکر راوړي. هغه زمیندار دی لکه راغلی نبی علیہ السلام ته وی دلنی علی عمل، اے د الله حبیب ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه کوم چې جنت لپاره پیدا نشم، ما ته یو داسې عمل وښیه چې زه کوم او جنت ته پیدا نشم. نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته د دریو سیزونو بیان وکړه چې پاغ دریو کې درې اعمال دي، لمنه د عقیدی ذکر او عالمانو لیکلي دغه وخت لا د حج فرضیت نازل شوی نو طول نمخ کی اغب آنڈچی و زمیدار تا نبی علیہ السلام وی تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا ایکی دیو اللہ عبادت و بندگی بکے او دا اللہ سر بحس یو شے شریک وی صدار نگر لے طول کے مخ کی خبر سا طول کے مخ کی خبر دا دی ایمان و دی توحید تا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا دیو اللہ عبادت وکے دیو اللہ عبادت وکے او پدی عبادت کی ور سر بحس سوک نشرکے دا خبر گرو پورے یادول پکار دی دی یو اللہ عبادت او بیا عبادت پی جندل پکار دی چی عبادت ستا ہوئی ستا دی مست عبادت ہوئی دی زکاة تا عبادت ہوئی دی روجی نیولو تا عبادت ہوئی دا حج چی ادا کے دی تا عبادت ہوئی اس بعض مسلمانان دنا پوہی دو جنا عبادت دا اللہم کئی خویواز دا اللہ نکئی ورسر دنورم کئی تاسو گروی دا موز دے دا پسمر اجزاؤ دے عبادت بانے مشتمل لے دیکھئے اللہ تا آجزائی سر ادری دلی دا سے آجزائی سر ببل چاہتا نو ادری پا دیکھئے رکو دا سر تیٹول ما سیوا دا اللہ نبل حچاتا نشت پا دیکھئے سجدہ دا ما سیوا دا اللہ نسمر لین لے شخصیت نی آغتا با سجدہ نکے آغا تب سجدہ نکی بیا گورا تا حج کسی دی مالم لگی بدنم لگی آغا حج پدی مشتمل لے چلے بیت اللہ شریف نا تواف لے دا غلاف دلان دی سر را کا تکول لی واللہ تا جڑل لی آغا کل گناہنو مافی قفتن عبادت دادے چی حجر اسود قلول لی حجر اسود قلول لی اس دا جملہ عبادتون دی دا ویو اللہ تکے ما سیوا دا اللہ نبل حچہ تبے لکے اس گورا تاسو گورا عباد ناپوحان سپٹا خبرنو اغی زکاتم باقاعدہ گئی سرور کئی خو نظر منختہ نظرانہ شکرانہ یو لسمد پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ نپریز دارنگی دا بابا دا ولی دا نم پاومنے و سیرمنے نپریزی دارنگی گت زب حقول درگاہ کی منپریزی نداد اللہ یواز عبادت نشو بلکی ورس ردی اولی او دی شہید عبادت اپشو لیکن نظر سشے دے عبادت تے قرآن پاک کی اللہ بار بار وی نظر سشے دے نظر عبادت تے او عبادت ددی مستحق و لائق صرف صرف یو اللہ رب العزت تے ندغ خالص عبادت نشو چکم خلق دا اولیاء کرام پنم نظرانا شکرانا یو لسما گڑان زبح کئی دیگون پخائی زکا نظر عبادت تے او دا با یوازی او یوازی دا اللہ رب العزت پنم منرش سوابی چی چاہتا بخنو بخا سوابی چی چاہتا بخنو بخا خما سوا دا اللہ نا دا بلچا پنم بنظر نورکے او کیو سڑی دبل چا دنم نظر منلو ولی دے شہید دے مر دے جوندے دے نو دو اللہ سر پا عبادت کی دے شریکو او بیا گروہ قرآن فیصلہ دا دا اللہ دا حبیب دا احادیث فیصلہ دا چے کم شے دا مخلوق پنم نظر منلے شو او دا مخلوق دنم نظرانا و شکرانا یا لسم دا آغا لکا دا خینزیر دا غوح غنت حرامت دا خنجر دا غفق انتی حرام دا او خلق درگاہنو کی غاشیہ دا تبرک و دا فخر پا طریقی سر خورش دا تبرک و دا فخر پا طریقی سر خورش دارنگی زمائی ذات مندو عبادت خالص دا اللہ نو لکا تواف دا بیت اللہ حق دے بل در بل ور بل کور نبا تواف نکی ستادا تمنے بما سیوا دا اللہ رب العزتنا بل حچہ تنکتا کی چکل دا سجدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا امت سجدہ جائز انا و نبل سوک دی جغتر سجدیوش نو دا اللہ حبیب غبانڈا چی توی تعبد اللہ دا یو اللہ عبادت بکے دا یو اللہ عبادت بکے ولا تشرک بھی شیئن دا اللہ سرب حس یو شے شرک نگر رہے بزرگ اون دا بزرگ گٹ دا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے دے دارنگی لیڈر دے ہے سوک بدا اللہ رب العزت فضات و صفات و کی دا اللہ سر شریکینا رنبنائی خبر زمائی ذات مند پٹھولو کی دا چیزا منگا استاس و یقین اعتماد او بروسا دا اللہ فضات یالی جوڑش چیزا ما نفع زما نقصان زما مرد زما جون زما عزت او زما ذلت ما تمال دیرول او کمول اولاد را کول او غستل دا ټول د یو ذات په دست قدرت کې دي چې رب العالمین دی. ما سوا د الله نه څومره مخلوق چي دي نظم او استاد عزت ذلت نفع نقصان صحت او بیماری اولاد را کول یا اولاد غستل دا د غي په لاس او اختیار کې نشته. بلکې تمام او تمام کانبیاء علیهم السلام دي قاولیاء کرام دی ټول الله ته محتاج دی. بلکہ سمر چا کے احتیاج دیر دے او پچا کے دا اللہ پہ حضور کی فقیری دیر دا نو آغا اللہ تا دیر نیز دے اللہ رب العزت قرآن کی نو او خاص کر سورہ فاطر کی ہوئی سورہ فاطر کی اللہ وی جو اجتماع پارکی اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو تاسو طول دا اللہ دا در فقیران و محتاجین یئی یو اللہ دے چی دا غہت چاہتا حاجت و ضرورت نشتا کہ نبی دے کہ ولی دے کہ مرے دے کہ جوان دے دے کہ بادشاہ دے کہ گدا و فقیر دے طول او طول اللہ تسری اللہ تا محتاج دے طول اللہ تا محتاج دے نرنبنائی خبرہ آغا دے یو اللہ عبادت دے آغا دا اللہ سرق صفاتو کی حس سوک نشری کولے بیا بانڈشی تا نبی علیہ السلام وی تب فرضی موز کے پینزوارا وقت موز بکے درین نمبر کی ورطا وی تا تا اللہ مال در کرے داغے زکاة ورکے اور درین سلورم نمبر کی ورطا وی تب در رمضان المبارک روجی نیسی اور علماء لکھنی دا حج ذکر ذکر نشو چے دغا وقت لا حج فرض شوئے نو ناغ زمیدار چی دا سلور خبری دا نبی علیہ السلام نزدہ کی نو بس روان شو واپس او یو خبر او تا چکل رخصتے دو دا نبی علیہ السلام پا مجلس کی یو خبر او کا وی واللہ لا ازید علا هذا ولا انقص منہ وی اے دا اللہ حبیبا دا اللہ پا ذات عالی من قسم وی دا کم دن چی متا نزدہ کو دیکھے بدزان کمیم نکوم دزان او پکی زیادہ نکوم دیکھے بس کمی بیشے نراو بلکہ سجی دین و آغب وی بس دا خبریں کا اور اخصد نو دا زمیدار روان دے و نبی علیہ السلام سر صحابہ کرام ناس تھی دا اللہ حبیب وی من سر رہو اینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی هذا ہر آسوک چی اغلر دا خبر خوشحالوی چی دے دزمکی دا مخ دا پاس جنتی و گوری نو ایزا کا زمیدار چی روان دورتو گو رہی من سر رہو اینظر الی رجل من اہل الجنہ فل ینظر الی هذا چالک دا خبر خوشحالوی چی دے پا جون دنیا دا مخ دزمکی دا پاس جنتی و گوری نو ایزا کا زمیدار چی روان دورتو گو رہی آغا دیت دادری سلور خبر ازدہ کی آو بے قسم خورو دی کی بنا کمی دی کی بنا زیادے یو پائے کی دا اللہ توحیدو دوے مد موس خبر آوا آو درے مد زکاة خبر آوا آو درے مد سوا در رمضان المبارک درو جوا لچالا اللہ مال ورکڑے نیو خدا کوشش نمائی زتمند پکار دے جدا مختصر زندگی کاروگارونا و معاملات دے شریعت مطابق کل پکار دے ہر یو خبر کی دو علماء نہ مشورہ ہے کم چھ مستند عالمان بازی دا سیتن دے ملک رواج دا دے جسو کی رو نیو نوے مخیل او درو لے دے آغان دا مسائلو تا پوسم کئی نو کم سڑے چھ ناپو ہوئی نو دن چسے تا پوس کے دروغ بدر لے او چپکی گی بنا او دا علم یو نخدا دے چھ دے پا کم خبر نپوئی گن در لبوئی نپوئی گن بس پا دے بارا زبا در لو کتابو گو رمداو کم آغابو کم دیر مسائل دا سیو چراغی تپوس دلولی خلقو نشوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا یو گوڑی راغلی وچی آغا دا یو میت نیا کی دا وی زما د دې موسی په دې میراث کې صبره خرسی کنا نو ګور افضل البشر بعد الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا انبیاء علیهم السلام نفس بهترین شخصیت په انسانانو کې ابو ری له مالک دې مسلې په تنشتہ تلارشا زب صحابه کرام د نبی علیہ السلام روغوارم او استاد دې مسلې ته پوښتنه وکړه صحابه کرام روغوختل ایت دې مسلې پتا ګډي بار کې لاوي فیصلو کا علی رضی اللہ تعالی عنہ دې علم کې او ډېر حاضر جواب نیوزل په منبر ولاړ چاته تپوسو کوه منبر د پاسه ویلادري په دې مسله نه پوهیږي نا نا پور ته ته په داسې دې ولاړ چې دا خود لا ادري مقام نه چې څوک یې نه پوهیږي دې ته خبره باندې نا اور ته وینا دا د هغه چا د ودري دوزه چې هغه وې لا ادري نه پوهیږي اگر کم ذات چې په هر څه پوئیږي او داغه د علم نسبار شي نشتا داغه د پار مکان نشتا هغه د مکان او د زین پاک دی غسوب دی الله رب العزت نو د مستند عالمان نه دخل معاملات او خاص کرګره د جدید جدید کاروباری معاملات وروته ندی کې دیو مستند علما او د مشورې مطابق کار کوي لکه یاد ساتي موږ او تاسو الحمدلله مسلمانانو کم سڑے چی غلط کاروبار کئی غلط دنیا گٹی فدب زلت رسوائی شرمندگی رد دغ مال بے اللہ دنیا کی دے زلت و دے رسوائی سبب گرزے ورنتا سو پا دی خپل استر گدا سی شلون کسان کتلی چی غی تخل گدا سی کتل چی وردہ خو دیر لی دنیا دار دے لیکن معاملات غلط نن دخل کو دخندہ نن دخل کو دخندہ دی خپل معاملاتو کی تپوس کول دو علماء حق و او چې صحیح طریقے سره حلال مال لوګټلو نو بیا پاغه کې زکات صحیح ترتیب مطابق ورکو صحیح ترتیب مطابق پاغه کې زکات ورکو نو کمالم صحیح دی او هغه مال لګیم د الله لار کې نو دا ما چې کوم حدیث د بخاری شریف حدیث دی ابو هرره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام فرمای دا سه ورځ نی چې انسانان پائے کې سبا کوي مگر د بر طرف نه دو فرشتي راځي او اغه یو فرشته ز سار متر ما خام پوری دا دعا کوي اللهم اعطی منفقا خلفا اے الله کم مسلمانان چې ستا په دې لار او په دین کې مال لګئی تو ورته دې بدلی په دنیا او آخرت کې ورکی دا فرشته ز سار متر ما خام دعا کوي او دا زموږ ایمان دې چې ملائکه دعاګانې الله څخه قبلای اغه بل فرشته ز سار متر ما خام پوری دعا کوي وَيْ اللَّهُمَّ عَطِ مُمْسِكًا تَلَفًا یا اللہ چه مال ور سر دے لیکن ستا پا دینو پا فرضی و وجوبی زے کے نلگئی اللہ دا مال ولا حلاق و تباکی اللہ دا مال ور تا حلاق و تباکی نو دا فرشتو دا خیرو نسو گیا چه مالم دے دے لگئی نبج کی دے دش نو دا دو ملائک روزانا دا اللہ حبیب وی راکزی گی دا اسماننا او تر ما خام پوری دا دعا گانے کے اسلام ګور دو طریقو سرکار کړي مالدار ته وای صاحب نصاب ته وای چې ته پوره پوره حق دې ادا کړ او بل طرف ته غریب او فقیر ته وای چې خبردار ګور دا اندازه ده که تمرا اندازه کې تاسو سره مال یو چاته دې لا سکوت کو کنه تا دا پار حرام دې لکه مخکې جمعه کې در لتیر چې یو سړی سره دومره خرچه شتا چې سحر او ماخام دې دکی د دوه وختو د ټیکاله او د خوراک پیسې د سرشتا او د سوال کوي نو دا ورته حرام دي د زکات غواړي نو دا ورته حرام دي نو اکثر د اواز سائلین چې زکاتونو پسې ګرځي دا په دغه وعید کې راغلي یو سړی سره د یو وخت د دوه وختو د ټیکاله تنظیم شتا دل چاله لا سجود الله حرام دي او بخاری شریف روایت ته چې یو سړی ته سوال رواني او د سوال کو نو پا ورز دا قیامت چی قبر نراپور تشید اللہ بندگانو سوچ پکار رہے دا ہر عمل پہ اعتبار بسرے دا قبر نراپور تکی کم سڑی ناجائز سوالو نکڑی دی دا پارا سوال کئی چی مال دیر کی ضرورت نشتا چی دا سر دشبی او درز اشتا نو دل سوال کلنی دی پکار او باوجود دا دین دتا سوال جائز نجو دے دا مال دا دیرول دا پارا سوال کئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بخاری شریف روایت ته د چې قبر نه راپور تشي نو دا مخ به تشه ډوکی غوخه به بینی او نور به بالکل نږدې وي نو دا هغې د ګرمۍ د وجې نه به دې سوځي داغی دا گرمی دا وجن دے بس کی سوزی بے او طول میدان محشر کی بے پیجنی چی داغ سڑے ہو چو گرو دا گزارا کی دا سوال ور تجائز نو دا خلقو لسوال دے ورے سوال بے کولو او دا اللہ حبیب بار بار ویلی الید العلیا خیر من الید السفلا برنے لاس چی دا ورکولو والا لاس دے دا غورا دے دا لاندنی لاس نچے گا غفتو والا دے او دا صحابہ کرام و غیرتو بخاری شریف کی روایت را دی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر لی جلیل القدر صحابی دے شپکش لکال عمر او دا نم پا جاہلیت کی تیر شوے او نم پا اسلام کی تیر شوے او دیر لی فضائل لی داو دا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے اوزر سوالو کو نوارے کو بے سوالو کو نوارے کو قدرین ولورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یا حکیم دا مال چیرے دادا سے خننا گنتے دے شین گنتے دے او سلیتا لزت او خنور کئی ویچا چی دا مال واغستو دا ظلط سخاوت دے چانا واری نا چا پسین دے دے چانا لالش نکئی چانا تمہ نکئی او پا دی طریقی دے تا مال راغے نبوری کلہو فیہ دلپ دے کی خیر و برکت ہوا چھوڑیش او کچا پدی ترتیب واغسو چی زانے پی زلیل و رسوا کو زانے پی شرمندہ کو نو دلو پدی کی خیر و برکت نشی چکلے صحابہ پا یو خبر پوئی دے اگر تید اللہ حبیب اتا سرمی وعدہ دا چی دی نفس بچا تدا سنکو وی گئی پی خبر بات نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا رخصت شو و حکیم ابن حزام تی سوال انو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافتو صدوہ کالا دو کالو کی اغنق پل حق بیت المال انو غفتو عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہ شنو اغنق وینالا یہ ظلم دا اللہ رسول تویلی جیسے شاہ مال وکم امنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دا اللہ نیریدو چدا خود دا حق دے دیکھو انو نغواری ایسے نا سبا قیامت کیوں نغواری نو پا منبر خلق لو یو خلق واو رئی دا حکیم ابن حزام چی بیت المال کی کم ابرخلا زیبار بار راغارم خود این رازی اغویلی چی واللہ لا ارضعو احدا بعد تشیئن اے دا اللہ حبیب دا اللہ پا ذات عالیہ میں جی قسم وی تانا پس بل چا مال کی کمی نراولم چی سوال دیو کن تردی چو مر رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا نلار لیکن اسی تیوانا غزتر او دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور کی دید دنیا نو رخصت شو وفات و شانے سوال رکھو ندا بعد اسائلی نو خاص کردہ زنانا چی گرزی پی اغلی دید خود کور نراوطن ناروائی دا خو معاشرہ کی فساد پیلا ہوئی دا مسئلہ علماء ذکر کری یو سڑے غٹ پت دے خکاروبار کولیشی اتالا پتر اسی دے عادت جوڑ شوئے نو دے حرام کار کئی حرام کار کی بچا سر تاون نکے او دا غوظہ دے شریعت حکم دے چی رٹھل بکاو رٹھی با فقیر نا سپک سپور ورتمو آیا خط خوشالی رخصت کا خوئے سڑے روغ رمٹے دے عادت جوڑ کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا صحابی طویلی نو اگا سوال کولو ویستا کور کی سشتا نگل اگر سوال جیزم ویس شے نشتا وی یو پی آلہ گا زپا کیوں بس کم مشکات شریف حدیث دے او یو یو تھاٹ دے یو کمبل لے اگا نیمہ دلان دے پر تی نیمہ غنم نبی علیہ السلام دو کریڑا نور پا کور کی اس شے نو ندا نینام پا طریقی چکم بیا اکی کی دا جائز دو ادا پا سوالی نو یو ویزی پا روپے لب بیا ویدی رسوک سیوارا کئی نو بل ویزی پا دو روپے لب نو یوزے کے نر خدری گیو خرچ کی نبی علیہ السلام اگا پیالا او دا اگا صحابی اگا بستراو تھاٹا و شڑی دا سیوچہ تکا ویدا سوک لیو صحابی ویزی پا روپے لب نبی علیہ السلام نے سوک دے دینا سیوارا کئی نو یو صحابی آگے نا سیوارا کولی رسول اللہ اگا خرچ کر وی دو کا دا یورو پیوالا او پدیمان تبر والا او مال ایرالا پخفل اللہ سو مبارک وزر لپکی لرگے ٹکوا ناغا صحابی تبر واغستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخفل اللہ سو مبارک وزر لپکی لرگے ٹکوالو او علیہ دور ربی چریونوی لکو نو چاگران ہے مانی پیسی گٹھلی وی اخیق کلی جامعہ چولی وی دا اللہ رسول ورطو یہ گو دا سورا بہتر خبران چیت چانا غواری سوک بدر کئی سوک بندر کئی او کنا جائز او ناروا سوال کے نو پرز قیامت ذلت و رسوائی دا نو دا باز ناری زنانا گرزی دا زنانو دا پار سوال تگر دل دا جائز نری او بیا خاص کر چیغا نوجوانی باز روغ رمټ سړی دی او د عادت ګرځولې نو دا زموږ علماو لیکلي چې چون کې او سړی روغ رمټ ته عادت ګرځولې او سوال نه کوي نو دا سوال کول له حرام دي د حرام په کار کې بچا سره مدد او نصرت نه کوي دا غو حکم د شریعت ته چرټي به نه په خو اخلاق سره سو کو واپس او بل طرف له هغه چا د مال والے لم ویلی چې ته بهتر او خوش اخلاقی سره سو کا خیر خیرات او زکات د خپل مال ادا کا ورنہ الله رب العزت چاته مال ورکړي او د هغه زکات ادا نکو نو قران شریف کی مراغلی او حدیث د بخاری شریف کی راغلی د دې مال نو الله یو گنجه مار جوړ کی او د قبر نه راپورته کی بسابې د 60 نتاوش 50 زر کال د قیامت رځه وانا کنزک یہ قبل شہنی ستاغ مالم او ستاغ خزارے او دبی وقتی مدینی ولنگا وقتی بور تشلے دارنگی دغا مال قرآن شریف کی راغلی او روایات کی راغلی بخاری شریف روایت تے چی دغا مال بدا جہنم پا اور گرم کرش او دبی سینی دا پاس ریکی دی ندوگی دا ادو کی سر باغوزی او بیا به دې بل باندې کې دې نه دا به سمشي 50 زر کالا دا به دې سره دا کار کی نو چاته چې الله رب العزت مال ورکړې صحیح ترتیب مطابق داغه زکات ادا کول پکار خاص کر ګور خپل رشتہ داران او د خپل کلی غریبانان دا مسله ده چې ستا په کلی کې غریبانان دې نو بل کلی له زکات نه وړي اعلی دې وړي چې هغه بل کلی اعلی ستا دې کلی نه ډېر محتاج یا بلکلی کستا خپلوان دی رشتدار دی زکر رشتدار او خپل خپلوان چه غریبانان وی نو آغای تا زکاة ورکول دوا جنون دی یو دا خیر او خیرات ثواب شو دویم دی سیل رحمی و ساتن نو پردی تا زکاة ورکول صرف دا زکاة او صدقی خیرات شو او خپل تا ورکول دوا جنون شو خپل تا ورکول سشن دوا جنون شو دا معلیمانو لیکلی بازی با عزت خلق وی آغای لکه ی نو ایتی پا بل شی پلم ورکولش وی گئی پا خبر وان دا زکاة نوم ورکمکی دا ستا پا زلکی دی دا مقصد تالا دا آغا حال معلوم دی چنے فقیر دی و دا سبا عزت علی تزوان سے زکاة دی ندی دی نا نو پا یو بل پا ترتیبی ولو ورکا پا بل ترتیبی ولو ورکا جو امدام دا باز خلق دا تا پوسو نا کئی باز خلق مالدار ای زکاة علی نو کل چی او سڑی بارا کی دا شک دی چی چون کی مانی قوت زمون دیر کمزور ہے چې څوري دا راکې دا شو کې چې یو مالدار یې خو دته له بای دا زکات نو کاغه چک شو نو ستاسو زکات شو هغه د الله مامله د پرد قیامت چې په د باندې نکی دی وای غستو نو حرام وای غستل حرام او یو د غریب او د مسكين حق د مای زتمند واله د غریب او د مسكين یو حق واله د په دې ترتیب چې د قران او سنت پر اړه تم وتا شو ما دلوي د اباز خلق مالداران و یقینا دا ایمال راغلیم پا غلطی طریقی فقیر لورکی خو زلیل کئی و رسوا کئی تو ان فقیران بے پا اجرا و در کے راجم ہے آغای تبدا دیرہ دیوئی سپک سپور ورطوئی دا سی فقیران و تنزال زلیل کن نجی پکار در رزق مالک سوک دے اللہ رب العزت دا ہر چاہ در رزق زنوار سوک دے اللہ رب العزت نو یو غریب و مسکین دے دے زان زلیل کئی و رسوا کئی نا فقیر کا فقیر ہی او د په خپل فقیرای صبر دی نو دی به دغه مالدار نه چې هغه حلال مال والا مالدار دی او هغه مال ټول عمر د دین کارونه کړی د داسې مالدار نه با 1500 کال مخکې جنت ته ریاض الصالحین کې ویګه موږ یو حدیث وی نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام ته وی د جنت دروازې ته وردن نشو نو ما ته یو کتل چې اکثر پکې فقرا او غریبانا دی جنت کی نوکتل چی سوک دی غریبانان او فقیران دی پکی او بیا یہ جہنم توردن دا جہنم دروازی کی نوکتل نو زیادی نی پکی زنانو کتی پی گئی پا خبرو دا دی پا دی لان توان ویلو او خاص کر پا زنانو کی بیدی نی دے روی دا رسومات شرکیات تخاون ناشکری فسق و فجور دارنګ ډول او سرنا د صفاتونو په دې کې ډېر وي دا الله حبيبي زنانمي په اور کې ډېر وکړي نو فقیر ته د خپل فقیرۍ سره صبر پکار دی ځان د مال او دولت د پاره ذلیل کول او رسوا کول نه دی پکار تا باندې مرګري ته کوسونه کوي قرضي وي پچا او قرضدار له زکات ورکوي وګوره قرضدار له چې ته زکات ورکې په قرض کې حسابې نه دانې کی یعنی دا زکات تاونه شو بلکې طریقه دار چې ته کدا غواړې چې راته زکات ورکوم نو زکات ولا ورکا خو چې کله راغله قبضې د لاندې راشي نو به دیواله ذکر ما مسله چې پچا باندې ستا قرض دی او هغه سره پلاس کې پیسې شتا او تاله نه درکې نو ته دا هغه درانی او حق در سره شتا هغه سره سختی کولې شي نو تر څو چې څنګه هغه سره نه وي او چې تا ولا ورته نو دا هغه ته ملکیت کړاله نو چې دی ورته له وای پاسې باندې تا باندې خو زکات کومې درکو خو تا باندې خو زما دوره قرضم او کته د مخ کې نه ولې چې بای دا هغه تا باندې چې ما قرض دا وای چې دا زکات والا نو دا پاږي کې نه کی دا پای کې نه کی مخکې جمعه کې یو مسله شو هغه بارے کې بعضی مرګرو ته پوښتنه غره بعضی سيزونه د تجارت په نیت وی زنه د کاروبار په نیت لکه میا سال په تور یو سړی گاڑی یلی او دا هغه ګڼ گاڑی او موټری دی خو نیت پکی د تجارت ته نو دغه تاغه اصل سرمایې کې وجه سه کې حساب وکي زکات ورکړي مثال په تور د شل الله کو گاڑی دی خو مقصد پکی تجارت ته چدا بس کې چرګران خرسي کې نو خرصوم نه نو دې بلاغه هغه اصل سرمایه ټول حسابې او داغه څه وکړي داغه زکات ورکړي او که سړي د کاروبار په نیت تغستی لکه مثال په تورې سړي کارخانه ولا ګولا هغه له مشينري را او هغه کې د مقصد کاروبار دی نو د دغه مشينري په اصل سرمایه کې زکات نشته چې پاږي کې مې ګټي نو پاږي کې زکات شي بعضی او مسئلہ بلم شیو راغی پا تفصیلم بعضی مرگرو نو پوشیوی گورا قرضی دو کس مالی دا مسئلہ را جکل تا زکاة ورکے نو پتا چی کم قرضی نو ننبے باغا منفی کے چی مثال پتو ری او تا با ترشل در روپی سرمایہ دا لیکن پتا بانے 10,000 روپی قرض دا نابت لری کی نو در لس زر روپو زکاة ورکے او اصل کی قرضی دو کس موی یو قرض دا خپل ضرورت پا دنیا در آغستلی لکے اصلے ہو گئے او دا هغه د بچو د خوراک او د سکاک تنظیم نشته هغه لپاره هغه قرض راخلی بعض خلک په دې علاقه کې داسې کوي چې دا هغه د دې ګاډي دی او لس لاک روپۍ دی ورسره نو دا هغه لس لاک هم راواغستی او بل ګاډي په دیرش لاک واغستو نو دې 20 لاک قرضدار شو اوس دا قرض د ضرورت په بنیاد نه ده بلکې دا د تجارت په بنیاد ده دې ته 20,000 قرضدار دی 20 لاکھ لیکن دا اغا 20 لاکھ اغا مالیت دا سر پروت تی دا اغا گاڑی پر شکل نو دا اغا 20 لاکھ قرضہ دا دے منفی کینا ایجا تا خبر وار دا اغا 20 لاکھ قرضہ او کدا سی نو بائی سڑے دا شلو تینکو مالک پیو زکاة دینا زکا اغا سر چی اولا سر لس لاکھ رازی نو بل آلی نو خوچی اغا 1.5 لاکھ اخلاسی نو بل آلی نو دے خاون او مالک دا کرنی نو بپو زکاة تیو پی سن رازی نو دا اغا قرضہ دا منفی کی گنا زکات دبانے کو 20 لاکھ قرضہ دا خدا غا 20 لاکھ مالیت دا غداری پا شکل کی دسر پروت تے نو دا غا قرضہ دا دا اصل سرمایے منفی کی گنا دا سی بل یو شیر تجارت پر نیت مانے تالی یو کارخانہ دشتا او بل لگے او تا ایک یو کروڑ روپے اختلے بندے او بل کروڑ قرض راخلے نو دا یو کروڑ تا قرض دارے لے بلکہ طاقت آوانے قرضہ دا نو دا غا مالیت امتا سر پروت تے دی ترتیب مطابق بازی دا چیوی کاروبارو ہم جدید جوڑی گی نو دا غیر پارا مسائلو بانے علماء کرام سوچ و فکر کئی نو دا مستند علماء کرامونا دا خپل مسائلو بارکی زمائی زتمندو مونگو تاسولا تپوس پکار دے دا خپل مسائلو بارکی تپوس پکار دے چی مونگو تاسو دین بانے عملو کی دا قرآن او دا سنت پرانا کی دا قرآن او دا سنت پرانا کی مونگو تاسو پا دین بانے سوکو عملو کو او خاص کر زکاة والا مسائل چی بازی خلق یقیناً زکاة ورکی و غزقات دی شریعت مطابق نوی زیات مستحقین دی لپی جندل پکار دی رنبے دخت الکلی دیا غریبانان دیا غریبور امت مسلمہ پا حال بانے سوچ پکار دی او دیلم سوچ پکار دی بائی سبی ایتو ورکے نا پی چرس و بنگس کی نستا زکاة مسلمان خود دے اگر چی چرسی و بنگیر زکاة دیو شو حکبل طرف لے یو سبی لے ورکے وقت جہادو کی نو یو لدی زکات ورکو هغه پچر څه سکور او بل لدی زکات ورکو هغه چې د کافر سره جهاد کو نو څومره لوی فرق دی. نو تاسې خلکو له زکات ورکول پکار دی چې په دین کارونه کوي لکه چې یا مسلمانان دا غي سره د ساړنه د پټېدو سره تنظیم نشته. د کشمیر مجاهدین دي دارنګ زه په ځای په نور افغانستان کې مجاهدین دي نو زیات حقدار د خیر خیرات او زکات هغه د مجاهدین فی سبیل الله دکتا آغا جہاد کی با پورست آلائی سر برخب نختل خیراتونا زکاتونا گورا تروس پوری دا ضرب مومن پا ذریعی بانے کروڑون روپئی دا پاکستان دا عوامون دا چیشنی ہے مسلمانان او تا صدائی اگر کار روائی گورے چاہیم جورا پا دی کوشش کی لیچے سرہ دی تکالیفنا اگر یا مستقل جماعت جو کرے چاہا فلسطین تا جہاد دا پارا لیو او دا غمتی مسلمانانونا یا لوی عظیم طاقت چلا اللہ مدد دے ورسرا آت اسمر پریشان رہے باج خلق دی جہاد بارک دا ترابیدن لکھئے چی دا جہاد نلے دا جہاد نلے سوک دا مجاہدین دا مشران دارا کی ترابیدن لکھئے ورا جہاد حکم دا اللہ و دا اللہ و رسول لے دا جہاد نسوک انکار کئی نو اغا کافر دے او قدیل پلا رکی رکاوتینہ جوڑے او غلط تعویلات کئی دا سریحی منافق دے تو دے تو خبر باتی د کشمیر د جهاد باره کې د علماو فتوا ده د یو جاهل سره کار دی چې وایي دا جهاد دی وایي دا خبره وایي دارنګه د چیچنیا د مسلمانانو باره کې د علماو فتوا ده چې دا جهاد دی. نو باز جاهلان ناپوها د جهادي تنظیمونو مخنیوي کوي دا یاد ساتي مزګزار او دیندار خلق په دې ټول ملکونو کې ډیرو او چې جهاد نو ترکی غره د اسلام مرکز اخیری خلافت عثمانیه په ترکی کې ختم شوه لیکن نن التغیر نشی پرے پے تاملا غیر نشی پرے پے یہ سارے تغواڑی چھ نما دی دی اولی رے خور دے تردا کی گر جے غری شی کر دے تے جو خبر وان مصر کی گیرے سے نشی پرے پے دے چالو رے خور دی دی تے تردا کی نشی در دے تا پے پاکستان کے قدا د امریکی او دی یہود جنٹان غواڑی چھ منگ دا سے حال راول نو پدی دے پورا وقت لگی جگن تا الحمدللہ مجاہدین دی تا گیرے کتا نہ سو تلو دی پدی وسور سور خلق مرشی دا دے جہاد برکات ورنہ مسلمانان ملی پا ترکی کی نشتا مسلمانان پا مصر کی نشتا مدارس ان تک نشتا قولتا دا جہاد فی سبیل اللہ کبھی ہو مجاہدین لوگ ستاد ملک دور تاسو لپتا نہیں لے گی مخد دی نظری پا حکومت کی دا مدرسوں مردم شماری ہوگا ہر مدرسے دا براتلے چی سورت عالمان دی او پا دی کی سمر مجاہدین دی آغوی او کفری نظام راوستو لیکن چی اندازہ ہی لگے دنو الحمدللہ و بیا الحمدللہ دا پاکستان چی سمر فوج دے دے دی تا لس چند زمون کو مدرسو کی طلبائی کرام دے تو یہ خبر بڑھا یعنی ستا تا پاکستان لس یا آٹھ لاکھ فوج دے نداغی شل چند الحمدللہ مدارسو کی طلبائی نا پوشو چی کجل تا زی کفری نظام راولم نو پدی مانو پورا وقت بلگی و پورا وینی بطری چی منو اتاسو دا مجاہدین فی سبیل اللہ سوکو داغی برپور مدد کو سمرتا او زکاتونه ورکوي ضرب مومن په ذریعې چیچنیا له لېږي ادارنګ هغه تنظیمون وال او کشمیر خو تاسو له نن ترازی ناغی سره تعاون کوي چا سره نی اسلحه پکې ورکوي کارتوس پکې ورکوي نور داغی سره زمای زکمن دي تعاون کوي دارنګ لا کومي دینی مدارس کی چې پای کې حافظان عالمان فارغيږي دي ته ورکوي باز خلک یې غیر تبلیغ کار کې کوي مولانا زکریا صاحب نورل مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ملفوظات کی لکری وی باز خلق زکاتون ورکی وی کسی رب من سر مشورہ کولن من ورکا دیر نیک دیر ہو مثال پر طور لکتا اس نماوی تا زکاة ورکی یو چرسی بنگی لگی ورکل اگر پی چرسو بنگ اس کل نکدا پا یو طالب لگی دو اگر عالم شو دا اگر پتول علم کی ساب رخوا یو حافظ پی حافظ شو زکا مدارس دینیا دا ملک نن الحمدللہ دا مدرسون اڈک قدم پا قدم مدارس دینی دی دمرا مدارس چنن پا پاکستان کی دی دا قبل حضرے کی نشتا تول دنیا دی ملک حفاظ تا دی ملک عالمان تا الحمدللہ محتاج دی نن تاسو گو یہ حرز مجاہدین کا فریاد کئی دی ملک علماء تا کئی اور دی ملک علماء الحمدللہ ملا تغلی دا ہر قسم فتنے دا مقابلے دا پارا اگر دا مدارس سر یو پیسا مدد دا حکومت نشتا اغه هی کو کوشش کوي چې دا د کالجونو او یونیورسيټو په شکل کې بدل کی دا دغه عوام د 40 روپۍ د 40 روپۍ دا عوام پرز د قیامت د دې علماو ته علمی خدماتو کې د دې حفاظ او حفظ والا خدماتو کې برپور شي چې شریک وی صدار وی نو پکار دارے چی دخل و اقرباو دخل و نیلاوہ صحیح صحیح مدارس بانے مونگو تا سو خپل پیسے ہو لگو مجاہدین بانے خپل پیسے ہو لگو او خپل صحیح مصرف دخل مال لپارا سوکو صحیح مصرف زمائی ذات مندو دخل مال لپارا مونگو تا زورنا زکاة تا ہر مسلمان کی آکا سمرا نا سمرا بدکارا او گنہگار دے او مسلمان کی دے مسلمان کی دے نا زکاة کی کی مسلمان کافر مشرک بیدینا غلط یقیدی والوانے زکاة نکی چکم دا سے عقائد والدی چی اغد اسلام دے لکے او سرے قبر پرست دے شرک دے پکی او سرے قادیانے دے شیعہ دے پرویزی دے لیکن کدا دے کافر او دلی دی پا دیگانے زکاة نکی دیوان زکات نگی چھ منو تا زمائی زت مند ہر یو عمل دو قران او دو سنت کرنا کی داغی دا ادا کول زمائی زت مند کوشش کو او قران ترانی دی شو ددی مجاہدین مدد او نصرت کو ددی مجاہدین مدد او نصرت کو نن عالم عالم اسلام کی رقم دے چھ مسلمانان دی نو تو پریشان او تکالیف کی دی کم دے چھ مسلمانان دی نو تو پریشان او تکالیف کی دی داغی زمائی زت مند وجہ صدا چھ منو تا سودی خپل دین تشا کرے ورد قرآن درسنو کی نئی دو علماء حق و سر کی نئی ددی مجاہدین و تنظیمون سر برطور ہر قسم سکوائی ہر قسم زمائی ذتمند تعاون او ددی حمایت توائی ددی ہر قسم نبی علیہ السلام فرمائی لی وردائی ذاتی کی بتا لمنکہ نمی لاوی گی لیکن چیتا برطور تعاون د جہادی تنظیمون و دینی تنظیمون کے اللہ باجر در کئی نبی علیہ السلام غزوِ تبوک کی ویلو جدا خیرہ نئی غزاوا ویتاسو چه سکار کوئیو کم تکلیف ہے لگا تند وربان تیری کی مدینہ منورہ کے سکسان بھی برپور تاسو ترہ فسواب کی برابر صحابہ کرام ویتاسنگ اللہ حبیبہ ویتاسو در تو بنیاد بانے غی راوتے نشی خزرے تاؤ سر رہے دا غی مالی و جانی تعاون آغا تاؤ سر رہے نمی اتاؤ زمائی ذات مندو چه برپور مجاہدین و بارک زور کی فکر و ساتھ داد امت مسلمہ سرمایہ دا اور دا جہاد کے ذریعے اسلام تے عزت ملاوے گی دا جہاد کے ذریعے کفر زور زمائی عزت مند مٹاوے گی دا جہاد کے ذریعے والے دا کفر زور ماتی نن جماعتوں نے گرفت گرجو بدلی داغی وجہ سنا اولی مزبزارہ کم دی دارنگ حاجیان کم دی نا نن امت مسلمہ کے دا جہاد مادہ سے شئے دا کمیر آغل دا کمزور شوی اللہ دے اس دن تمام مسائل پا مسلمانانوں کی داغی اہمیت ضرور کراولی اور قرآن و سنت سے علم دے اللہ ملتا اس طرح نصیب کی اور پدیر عمل کو دے توفیق درا کی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک